تارے سے چمکتے ہیں ذرات مدینے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الصناع كما كان حقه، بعد اس خدا بزرگ توی. قصہ مختصر. ناظرین محترم، السلام علیکم. آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری کیو ٹی وی کے زیر اہتمام ایک اور محفل نعت لے کر حاضر خدمت ہے. تمنائے حضوری سے اس اقتباس کے ساتھ اور ذوق رکھنے والوں کے لیے یہ بھی کہ یہ ریاض حسین چودھری صاحب کی طویل نعتیہ نظم لکھی ہوئی ہے، اور میں نے آغاز میں یہ وعدہ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ اسی سے اقتباس پیش کروں گا کہ تمنائے حضوری کا تسلسل ہم بھی محسوس کریں اور دیکھنے والے بھی محسوس کریں. کہ مجھ کو ہونا ہی اگر تھا تو میرے رب کریم، مجھ کو ہونا ہی اگر تھا تو میرے رب کریم، شہر سرکار کا میں ایک بھکاری ہوتا، یا مدینے کے درو درو بام کا ہوتا پتھر، یا مدینے کے درو بام کا ہوتا پتھر، یا مدینے کے مکینوں کی سواری ہوتا، یا مدینے کے مکینوں کی سواری ہوتا. اور یہ التجا تمام احباب کی توجہ چاہتے ہوئے کہ مجھ کو ہونا ہی اگر تھا تو میرے رب کریم، میں مدینے کے گلی کوچوں کا منگتا ہوتا، میں مدینے کے گلی کوچوں کا منگتا ہوتا، یا میں شبنم کا سلگتا ہوا ہوتا قطرہ، یا میں شبنم کا سلگتا ہوا ہوتا قطرہ، یا میں خوشبو کا لپکتا ہوا جھونکا ہوتا، یا میں خوشبو کا لپکتا ہوا جھونکا ہوتا، مجھ کو ہونا ہی اگر تھا تو میرے رب کریم، ان کی چوکھٹ پہ بچھا ایک بچھونا ہوتا، دست بوسی سے کبھی مجھ کو نہ فرصت ملتی، دست بوسی سے کبھی مجھ کو نہ فرصت ملتی، شہر سرکار کے بچوں کا کھلونا ہوتا، شہر سرکار کے بچوں کا کھلونا ہوتا، اور مجھ کو ہونا ہی اگر تھا تو میرے رب کریم، میں کھجوروں کے درختوں کا ذخیرہ ہوتا، میری ہر شاخ درودوں کی اٹھاتی چھاگل، میری ہر شاخ درودوں کی اٹھاتی چھاگل، مسجد نبوی کی دہلیز سے لپٹا ہوتا، مسجد نبوی کی دہلیز سے لپٹا ہوتا، اور مجھ کو ہونا ہی اگر تھا تو میرے رب کریم، بس میں جاروب کشے شہر پیمبر ہوتا، بس میں جاروب کشے شہر پیمبر ہوتا، اپنی پلکوں کے چراغوں سے سجاتا راہیں، اپنی پلکوں کے چراغوں سے سجاتا راہیں، دن نکل آتا تو میں صبح کا منظر ہوتا، دن نکل آتا تو میں صبح کا منظر ہوتا، اور مجھ کو ہونا ہی اگر تھا تو میرے رب کریم، نور کے پھولوں کی میں ایک کیاری ہوتا، ایک ایک شاخ پہ شبنم کے پروتا موتی، ایک ایک شاخ پہ شبنم کے پروتا موتی، گلشن طیبہ کی میں باد بہاری ہوتا، گلشن طیبہ کی میں باد بہاری ہوتا. اور آخری یہ تمنا کہ مجھ کو ہونا ہی اگر تھا تو میرے رب کریم، مجھ کو ہونا ہی اگر تھا تو میرے رب کریم، حرف اعزاز سگے کوئے پیمبر ہوتا، حرف اعزاز سگے کوئے پیمبر ہوتا، اپنے آقا کی گلی سے نہ نکلتا باہر، اپنے آقا کی گلی سے نہ نکلتا باہر، موت کے بعد بھی سرکار کے در پر ہوتا، موت کے بعد بھی سرکار کے در پر ہوتا، مجھ کو ہونا ہی اگر تھا تو میرے رب کریم، مجھ کو ہونا ہی اگر تھا تو میرے رب کریم.